الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدہ. اسے پچھلی مجلس میں نکاح کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھیں. اس مجلس میں نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے اور نکاح کے کیا احکام ہیں, کیا نکاح میں لازم ہے اور کیا نکاح میں اچھی چیز ہے, یہ باتیں جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس مجلس میں ہم یہی چیزیں دیکھیں گے. ویسے مواد بہت زیادہ ہے اور وقت کم ہے, اس لیے بہت ساری چیزیں سرسری طور پر میں ذکر کروں گا. ویسے ہم برابر وقت پر چل رہے ہیں, تو یہ حصہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مجلس میں اور تھوڑا سا حصہ بچا ہوا 3 بجے کے بعد جو ہماری اس کے بعد کی مجلس ہوگی اس میں ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں نکاح کے احکام مختصراً کیا کیا ہیں, اس لیے کہ نکاح کے بہت سارے احکام ہیں تفصیلی طور پر, اور جو کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں, لیکن ہم یہاں پر تفصیل کی بجائے اختصار سے مختصراً ہم یہ احکام دیکھیں گے. تاکہ ایک اندازہ ہم کو ہو جائے کہ نکاح کے سلسلے میں کن کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں, کیا چیزیں اس میں مستحب ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں, اس لیے کہ کتنا بڑا موضوع ہے اس میں, یعنی کتنی ساری چیزیں ہیں, ساری چیزیں ترتیب سے جمع کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو ہم ایک ایک حصہ لے کر اس بارے میں جو باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ہم دیکھتے چلے جائیں گے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نکاح کی قسمیں. نکاح کی کچھ قسمیں ہیں جو حرام ہیں. یہاں یہ جو قسمیں لکھا ہوا ہے یہ جائز نکاح نہیں ہے, آپ وہاں لکھ سکتے ہیں یہ نکاح کی وہ قسمیں جو جائز نہیں ہیں. پھر ہم اصلی شرعی نکاح کس کو کہتے ہیں اس کی طرف جائیں گے, لیکن یہ ابتدان ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا نکاح ہے, کون سا طریقہ ہے, نکاح کی کون سی قسم ہے جو جائز نہیں ہے. تو یہ تقریباً 3 قسمیں ہیں جو عام طور سے لوگوں میں رائج ہیں جو جائز نہیں ہیں. نمبر 1 نکاح شغال, نمبر 2 نکاح حلالہ, اور نمبر 3 نکاح متعہ. یہ 3 نکاح حرام ہیں, اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے, اور ایسے طریقے سے نکاح کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اور نکاح بھی نہیں ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا کیا ہے. نمبر 1 نکاح شغار جائز نہیں ہے. نکاح شغار کیا ہے, اس بارے میں 2 حدیثیں ہم ذکر کریں گے. عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ راوی کہتے ہیں کہ حدثنی نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ, مجھ سے نافع نے بیان کیا, نافع تابعی ہیں, عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ, جو عبداللہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع کیا. شغار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. قلت لنافع, عبید اللہ یہ راوی ہیں حدیث کے, یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نافع سے کہا مش شغار, شغار کیا ہے؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق, کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی اور سے کرے اور اس شرط پر کرے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرے گا اور دونوں کے بیچ میں مہر نہیں ہو. ایک آدمی, چاہے وہ بہن ہو, بیٹی ہو, یا اپنا رشتے کوئی رشتہ اس کا ہو, کہ میری بیٹی تمہارے سے نکاح کر دوں گا یا تمہارے بیٹے سے نکاح کر دوں گا, اور تمہاری بیٹی میرے بیٹے سے یا مجھ سے نکاح کر دو, اس طرح سے جو شرطیہ طور پر نکاح ہو, اور اس میں مہر نہیں ہو بلکہ اسی نکاح کرنے کو مہر مان لیا جائے تو اس طرح کے نکاح کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ اسی لیے نافع کہتے ہیں کہ ینکح ابنت الرجل وینکحہ ابنتہ، کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح کسی آدمی سے کرے اور وہ اپنی بیٹی کا اس سے کرے، بغیر صداق، صداق کے معنی ہوتے ہیں مہر کے، بغیر مہر کے ایسا نکاح ہو۔ وینکحہ اخت الرجل، اور یہ بھی نکاح شغار کی قسم میں سے ہے کہ آدمی کسی آدمی کی بہن سے نکاح کرے خود، وینکحہ اختہ، اور اپنی بہن کا اس سے نکاح کر دے، بغیر صداق، بغیر مہر کے اس سے نکاح کرے۔ تو نکاح شغار یہ جائز نہیں، اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو نکاح شغار کیا ہے؟ اپنا ایک رشتہ دار، کوئی خاتون، بیٹی ہو، بہن ہو یا کوئی بھی ہو، اس کا نکاح دوسرے سے کیا جائے اور اس کی بہن یا بیٹی کا نکاح اس سے خود نکاح کرے یا اپنی اولاد سے کرائے۔ شرط کیا ہو بیچ میں؟ تم نکاح کرو گے تو ہم کریں گے، اور مہر اس کے دونوں کے بیچ میں مہر نہیں ہوگا، یہی نکاح مہر ہوگا، اس کو نکاح شغار کہتے ہیں، جائز نہیں ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج فرماتے ہیں کہ ان عباس ابن عبد اللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے عباس، ان کہا عبد الرحمن ابن الحکم ابنتہ، کہ انہوں نے عبد الرحمن ابن حکم سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا۔ وہ ان کہا عبد الرحمن ابنتہ، اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کا نکاح عباس سے کیا۔ عبداللہ ابن عباس کے بیٹے ہیں عباس، تو ان کا نکاح عبد الرحمن کی بیٹی سے ہوا، اور عبد الرحمن کا نکاح ان کی بیٹی سے ہوا۔ وَكَانَ وَقَدْ كَانَ جَعَلَهُ صَدَاقًا، اور دونوں نے اس نکاح ہی کو اپنے لیے صداق یعنی مہر مقرر کر لیا۔ مہر نہیں دیں گے، بس تم نکاح ہمارے سے کر رہے ہیں، ہم نکاح تم سے کر رہے ہیں، یہی ہمارا کیا ہو گیا؟ مہر، ادلی بدلی ہو گیا، معاملہ برابر ہو گیا، تو مہر دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دونوں سائڈ سے معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اسی نکاح کو انہوں نے کیا کر دیا؟ مہر قرار دے دیا۔ وَقَدْ كَانَ جَعَلَهُ صَدَاقًا فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ ابن ابی سفیان، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا، وَهُوَ خَلِیفَةٌ إِلَى مَرْوَان، اور وہ خلیفہ تھے مروان کے پاس خط لکھا، يَأْمُرُهُ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کر دو، نکاح کرنے کے بعد بھی کیا کرو، ان دونوں کا نکاح ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے، دونوں کو الگ کر دو۔ اور وقال فی کتابی ہی، اپنے خط میں انہوں نے کہا، ھذا الشغار قد نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شغار ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کہ آدمی دو رشتہ دار اپنی اپنی بیٹی یا بہن یا جو بھی رشتہ دار ہے آپس میں نکاح کر لیں ایک دوسرے سے اور اسی کو مہر بنا لیں، تو یہ ایسا نکاح ہوتا ہے، ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس کو ابن حبان نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ ہاں اگر کوئی خوشی خوشی نکاح ہو جائے اس طرح سے تو ایسا نکاح جائز ہے اگر اس میں مہر ہو تو۔ ہاں اگر شرط رکھی جائے تم کرو گے تو ہی ہم کریں گے نہیں تو نہیں، تو یہ بھی شغار کی قسم میں آنے کا ڈر ہے۔ تو شرط نہیں ہونا چاہیے اور مہر اس کا بدل نہیں ہونا چاہیے، مہر کا بدل نکاح ہی نہیں ہونا چاہیے، تو نکاح شغار حرام ہے۔ دوسری قسم نکاح کی جو حرام ہے وہ نکاح حلالہ ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ حلالہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دے دیا، تین طلاق اس نے دیے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی غصے میں آیا بیوی پہ تو اس کے پاس ایک ہی چیز ہوتی جو کر سکتا ہے، طلاق۔ تو گھر کے باہر گئی تو طلاق، تو یہ کھائی تو طلاق، تو نے کھانا گرم نہیں کی تو طلاق۔ طلاق ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو ہے ناک صاف کرے، اتنا آسان بنا لیا ہمارے معاشرے میں، شرم کی بات ہے بہت، کہ آدمی اپنا یہ طاقت جو طلاق کی استعمال کرے۔ اچھا اب خود سب سے زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، غصے میں جب اس کا پریشر بڑھ گیا، بی پی ہائی ہو گیا، تو پہلا کام کیا کیا اس نے، طلاق طلاق طلاق، تو اس کو 150 طلاق، تو اس کو 786 طلاق، تو اس کو 555 طلاق، دے دیا سب کچھ. اب اس کے بعد سر پکڑ کے بیٹھ گئے، شام ہوئی جب سورج ڈوبا تو اس کی عقل روشن ہو گئی. اب سمجھ میں آیا میں نے بہت غلط کیا. اب بیوی بھی سوچ رہی، رو رہی رو رہی بےچاری، اب معلوم تو پڑ گیا طلاق دیا ہے. اب اس کے لیے بےچاری غلطی کس کی؟ اس کی. اب سزا کس کو ملے گی؟ اس کو. کیا کہتے ہیں؟ اب ایک راستہ اس کے لیے نکالتے ہیں کہ اب تو یہ تین طلاق دے دیا ایک سانس میں تین بار، اب اس عورت کے لیے یہ راستہ نکالا جاتا ہے، اب دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے، تو اب وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے گی، دولہا کون ڈھونڈے گا؟ پچھلا دولہا، اور ایسا دولہا ڈھونڈے گا جو کمپلسری ٹیمپرری ہو. اللہ رحم فرمائے کہ ایک رات کے لیے دولہا بنایا جائے گا، کہ ایک جو ہے ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا بھی کوئی بوڑھا ایسا تو بھی لنگڑا دولہا ڈھونڈ کے لاتے، ایک دم ایسا دولہا کہ جس کو تھوڑا سا ذرا دیے تو طلاق دینا چاہیے، نہیں تو کل کو اگر وہ بولتے میں نہیں دیتا طلاق تو کیا کریں گے. تو ایسے، اور بلکہ بعض ملکوں میں ایسے مستقل حلالہ ہاؤس ہیں کہ جہاں پر اپلیکیشن دے کے دولہا مل جاتا ہے. کیا ہے؟ شرم کی بات ہے کہ اسلام میں جائز نہیں، اس کو زنا کہا جا سکتا ہے، اور صحابہ نے اس کو زنا قرار دیا ہے. جو اسلام میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر طلاق دیا بیوی کو، رجوع نہیں کیا، پھر طلاق دیا، پھر رجوع نہیں کیا، پھر تیسرا بھی طلاق اس نے دے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے ہیں. اتنا لمبا معاملہ، یعنی 3 مہینے والا معاملہ ہے یہ، کہ ایک عورت کو حیض آیا، پاک ہوئی، دونوں طے کر چکے ہیں کہ اب نہیں رہنا ہے ساتھ میں، اس نے طلاق دیا، پھر اس کے بعد 1 مہینے کی مدت پوری چلی گئی، پھر اس نے رجوع نہیں کیا، پھر اگلی مرتبہ اس کو حیض آیا، پھر پاک ہوئی، اب دوسرا ہے، دوسرا حیض ہونے کے بعد طہر میں اس نے کیا کیا؟ اس کو طلاق دیا. یہ کتوا ہوا؟ دوسرا طلاق. پھر اس کے بعد میں پھر اس کو 1 مہینہ چلا گیا، پھر حیض اس کو آیا، پھر پاک ہوئی، اب تیسرا طلاق اس نے دیا. عقل مندی تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں بھی آدمی ایک ہی طلاق دے، پھر اس کے بعد طہر ہو، پھر طہر ہو، پھر طہر ہو، الگ ہو جائے گی، واپس چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں اس کے بعد میں، کیونکہ ایک ہی دیا اس نے. قرآن میں جو بتایا گیا وہ تین طلاق اگر پورے دے دیا اس نے، اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد وہ دونوں ساتھ میں رہ سکتے ہیں، نہیں یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح کرے پھر اس کا طلاق ہو. یعنی اب یہ سے الگ ہو گئی، اب اس کی بیوی نہیں رہی، اب وہ کسی اور سے نکاح کر لے، پھر زمانہ چلا جائے، جب جو بھی زمانہ ہو اس کے بعد پھر اگر ان کا طلاق ہوتا ہے تو یہ نکاح کر سکتا. یہ سیٹنگ والا نکاح نہیں تھا. دوسرا نکاح جو ہے اس قرآن میں نہیں بتایا گیا کہ اس طرح سے طے کیا ہوا نکاح ہو، واقعی جیسا پہلا نکاح تھا ویسا دوسرا نکاح بھی ہوا، کہ دونوں نکاح کرنا چاہتے تھے، پہلی مرتبہ کیسا نکاح ہوا تھا، یہ اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس سے نکاح کرنا چاہ رہی ہے، اس کے بعد نکاح ہوا، تو دوسرا نکاح بھی ایسا ہی، نہ یہ کہ اس کی نیت یہ ہو کہ پہلے کے لیے حلال ہونا ہے، ایسا نکاح نہیں اسلام. تو حلال آج ایسے طور پر کرایا جاتا ہے، ایک تو پہلی مرتبہ اس طرح سے ایک ساتھ تین طلاق ہوتے نہیں ہیں، وہ ایک طلاق ہوتا ہے، دونوں الگ نہیں ہوتے ہیں. دوسری مصیبت یہ کہ پھر دونوں ہونے کے بعد میں اس طرح سے ایک عورت کو چھوڑا جاتا، کیا گزرتی ہے اس کے اوپر، کتنی شرم اس کو محسوس ہوتی ہے کہ میرا ہی دولہا میرے لیے دولہا دیکھ رہا ہے، اور اس کو دولہے کو ڈراتے دھمکا دے دے گا، چھوڑا نہیں 2 دن، 1 دن، کتنا، ہاں 1 دن، اور اتنا پیسہ، اور یہ دیکھ اس کے بعد نہیں دیا طلاق تو تیری ہڈی بستی توڑ دیں گے. اب بیچارہ دیتا طلاق. اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بولتے نہیں اب کیا بھی کرو نہیں چھوڑتا میں، پسند آ گئی بیوی تو کیا کرے گا بیچارہ، نہیں دیتا طلاق. تو یہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کتنی زندگیاں اس تین طلاق سے برباد ہو گئی، اور اس پہ مزید اور نقصان ہوا ہے اس حلالے کی وجہ سے. تو حلالہ یہ نکاح حلالہ والا جائز نہیں ہے، یہ نکاح جائز نہیں ہے. کون سا نکاح جائز ہے؟ وہ نکاح جو واقعی دونوں کی رغبت سے ہوا ہو، پھر اس کے بعد میں وہ نکاح طلاق ہو جائے دوسرا بھی، پھر جا کے اگر پہلا شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن دوسرا نکاح پہلے نکاح کو سالو کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے ٹیمپرری طور پر نکاح کر رہے ہیں پہلے نکاح کے لیے حلال ہونے کے لیے, تو ایسا نکاح ناجائز ہے بلکہ زنا کے حکم میں آتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی دلیلیں کیا ہیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار, بہت سخت جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. آپ نے فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار, کیا میں تم کو کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ سانڈ اونٹ یا جانور, ایسا چوپایا جانور, بھیڑ بکری اونٹ گائے بیل اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں, تو تیس اس کو کہتے ہیں, معز کو کہتے ہیں. یعنی تم کو میں کرائے کا اونٹ بتاؤں, ایک ایسا اونٹ جو کرائے کا. عرب میں کیا کرتے تھے کہ ایک آدمی جس کے پاس اونٹنی ہے وہ کسی سے کرائے پر اونٹ لے لیتا تھا, اور اونٹ اور اونٹنی کا تعلق قائم ہوتا تھا تاکہ اونٹنی کو بچے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو, آپ دیکھیے حدیث کا آگے کا حصہ کیا ہے, آپ نے فرمایا کیا میں تم کو کرائے کا اونٹ یا کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیں. قال هو المحلل, هو المحلل, یہ حلالہ کرنے والا ہے. هو المحلل, وہ آدمی جو ٹیمپرری نکاح کر رہا ہے تاکہ وہ عورت کسی اور کے لیے پچھلے دولہے کے لیے حلال ہو جائے, جو پچھلے شوہر کے لیے حلال کرنے کے لیے یہ آدمی دوسرا دولہا نکاح کر رہا ہے وقتی نکاح. تو یہ کیا ہے, کرائے کرائے پہ آیا نا, ٹیمپرری ہے, یہ اوریجنل نہیں, یہ سیکنڈ ڈپلیکیٹ ہے, یہ ٹیمپرری دولہا ہے, یہ کسی اور کے لیے حلال کر رہا ہے. تو آپ نے کہا یہ کرائے کا سانڈ ہے, هو المحلل, اور آپ نے فرمایا لعن اللہ المحلل, حلال کرنے والے کے لیے, حلال کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو, والمحلل له, اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس کے لیے یہ حلال کر رہا ہے. یعنی جو دوسرا شوہر ہے وہ حلال کرنے والا, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو, اور پچھلا شوہر جس کے لیے حلال کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو, دونوں پر اللہ کی کیا ہو, لعنت ہو. اس کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا. بعض لوگوں نے اس سے دلیل الٹی لی, انہوں نے کیا کہا, دیکھو ٹھیک ہے لعنت تو ہوگی لیکن حلال تو ہوں گی نا, کیونکہ لفظ کیا آ رہا ہے, حلال کرنے والا, اور جس کے لیے حلال ہو رہا ہے. یہاں پر حلال کرنے والا کے معنی میں نہیں ہے, حلال کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ, کیونکہ جس چیز پر لعنت ہوا حلال ہوتا ہے, جس چیز پر لعنت ہو کیسے حلال ہوگا, کہ لعنت بھی کرے اور حلال بھی ہے. کوئی حلال چیز پر لعنت ہوگی اللہ کے نبی, اتنی تو عقل انسان کو ہونی چاہیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال کرنا یا کروانا دونوں کیا ہے, لعنت کا سبب ہے اور یہ حرام ہے. اس سے مزید واضح روایت آتی ہے, نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما, اس موضوع پر میں حدیث تلاش کر رہا تھا, روایات بہت زیادہ روایت تھی, اگر ان سب کو میں ذکر کرتا تو یہ درس بجائے نکاح کے حلالہ والا درس ہو جاتا ہے, لیکن میں یہ دو ہی روایتیں ذکر کر رہا ہوں. انشاءاللہ کسی مستقل درس میں نکاح حلالہ پہ ہم تفصیل سے شبہات اور جوابات دیکھیں گے انشاءاللہ. نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا. فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا, اس نے پوچھا ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دیا, یعنی تین بار طلاق دیا. اس میں یہ نہیں کہ ایک ساتھ تین دیے تھے یا سٹیپس میں تین دیے تھے, تو یہ جو نکاح کی نوبت پڑتی ہے جب تیسرا بھی طلاق آدمی دے چکا, اس میں یہ نہیں کہ ایک ہی مرتبہ میں تین دیے تھے, یہ بھی یاد رکھیں. اس نے تین طلاق بیوی کو دیے تھے, طلاق پھر طلاق اس کے بعد تیسرا طلاق, تین طلاق ہو چکے تھے. فتزوجها اخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لاخيه, تو اس آدمی کے بھائی نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا لیکن اس کی طرف سے اس کے لیے کوئی یعنی ترکیب نہیں تھی، اپنی طرف سے بھائی نے نکاح کیا اس سے، اس کی بیوی سے، سمجھ میں آ رہے بات؟ ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دے دیا، تیسرا اس آدمی کے بھائی نے اس کی بیوی سے نکاح کر لیا، کیوں نکاح کیا؟ لیحلھا لاخیہ، تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے واپس اس کی بیوی کو کیا کر دے، حلال کر دے. هل تحل للاول، سوال کیا پوچھا، تو کیا ایسی صورت میں وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ کوئی سیٹنگ نہیں ہے، لیکن بھائی نے اپنی طرف سے بھائی پر احسان کرتے ہوئے کیا کیا، اس کی بیوی سے متعلقہ سے نکاح کر لیا تاکہ چلو اپنے بھائی کی بیوی کو واپس اس کے لیے حلال کر دیں گے، کوئی اور آ کے نکاح کرے میں کر لیتا ہوں، اس طرح سے اس نے نکاح کیا تاکہ حلال ہو جائے. هل تحل للاول، تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی؟ قال لا، عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ نہیں، الا نکاح رغبت، سوائے ایسے نکاح کے جو رغبت والا نکاح ہو، یعنی زبردستی کا نکاح نہیں، واقعی دونوں ایک دوسرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ایسا نکاح نہیں کہ پچھلے کے لیے حلال کرنے کے لیے نکاح کیا جا رہا ہے، واقعی ان کا اپنا نکاح ہو، وہ نکاح کرنا چاہتے تھے اس لیے نکاح کیا ہے، ایسے نکاح کے بعد طلاق اگر ہوتا ہے تو ہی حلال ہوگی. اور کہتے ہیں کہ کننا نعد ھذا صفاحا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے نکاح کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہم ایسے نکاح کو کیا شمار کرتے تھے، یہ زنا ہے، یہ نکاح نہیں ہے. تو حلالہ والا نکاح جو ہے یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے. اس کا نام چاہے کتنا حلال کیوں نہ کر لیا جائے، نام کے حلال ہونے سے وہ حلال ہوگا نہیں ہے. پاک نکاح بولو اس کو، پاک ہوگا. کوئی آدمی غلط چیز کو اگر شراب کو ایک دم اچھا شربت اعظم نام دے دے، اس کو شربت اعظم ہے بولے کہ ایک بار پی لے جھوم برابر، ہاں. تو نام کسی چیز کا اچھا رکھ لینے سے وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی ہے. اس چیز کی شرعی حقیقت کیا ہے وہ ہم کو کتاب و سنت سے ملے گی. اسی لیے انہوں نے کہا، امام الطبرانی نے الاوسط میں اور حاکم نے اور بیہقی نے اس کو الکبریٰ میں ذکر کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نکاح کیا ہے، حرام ہے. مستقل اس بارے میں ہم، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی قباحتیں کیا ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا میرے سامنے ایسے لوگوں کو لائیں گے تو میں تو ان کو رجم کر دوں گا. وہ ساری روایت ہیں، میں انشاءاللہ کسی درس میں ذکر کروں گا. تیسرا نکاح ہے نکاح متاع. اہل السنہ میں یہ نکاح نہیں ہوتا ہے، لیکن شیعہ میں یہ نکاح آج بھی ہوتا ہے، شیعہ میں آج بھی متاع کا نکاح ہوتا ہے. نکاح متاع ابتدائی اسلام میں ایک دور تک جائز تھا، ایک وقت تھا جس میں جائز کیا گیا تھا، خیبر کے وقت میں اس کو جائز کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد حرام کر دیا گیا. اور سارے مسلمانوں کا، اہل السنہ والجماع کا اجماع ہے کہ متاع کا نکاح کیا ہے، حرام ہے، یہ نکاح بھی حرام. متاع کیا ہے؟ ابن العثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هو النکاح الى اجل معین. متاع کا نکاح کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ایک عورت سے کہے کہ میں دو مہینے کے لیے تم سے نکاح کرتا ہوں، یا چار مہینے کے لیے، یا ایک سال کے لیے، یا دو سال کے لیے، دس سال کے لیے، ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ایک آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے لیے کچھ رقم مقرر کرے کہ میں اتنی رقم دوں گا، تو یہ نکاح کیا ہے؟ یہ نکاح بھی جائز نہیں ہے. شیعہ میں آج بھی چلتا ہے، بلکہ جو شیعہ متاع نہ کرے وہ شیعہ ہی نہیں، ایسا ہے. لیکن یہ نکاح ہمارے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے، حرام ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو شیعہ مانتے ہیں، خود انہی کی روایت ہے جس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعۃ یوم خیبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن، خیبر ایک جنگ ہوئی جو یہودیوں سے ہوئی تھی، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع سے منع کر دیا. تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور قیامت تک کے لیے حرام ہے. تو ایسا نکاح نہیں کر سکتے. کوئی آدمی کہے اتنے سال کے لیے میں نکاح کرتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہوگا. دوسری چیز نکاح کی ایک اور قسم کہ ایک آدمی کی ایک بیوی ہو اور اس کے بعد پھر وہ اور نکاح کرنا چاہے تو کیا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ اسلام میں چار نکاح تک کی اجازت ہے، چار سے زیادہ آدمی نکاح نہیں کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نکاح آدمی کر سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے، کوئی آدمی اگر چاہے تو دو یا تین یا چار نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہت سوچے اور کئی لوگوں سے پوچھے، سب سے پہلے بیوی سے، ورنہ اس کا حال دوسرا کوئی جان نہیں سکتا ہے، وہ خود اس کی تکلیف کوئی جان نہیں سکتا ہے، اور اس کی دعا بہت جلد قبول ہوگی، کیونکہ جتنا مصیبت زدہ جو ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اس کی دعا بہت جلدی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے کہ جو جائز ہے اس کو حرام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرے نکاح میں بہت ساری مصلحتیں ہیں اور قیامت تک کے لیے حلال ہے، قیامت تک کے لیے حلال، کوئی حرام نہیں کر سکتا، لیکن ہر حلال کو کرنا ایسا ہے نہیں ہے۔ ایک آدمی دھوپ میں چاہے کھڑے ہو سکتا ہے، لیکن جا جا کے دھوپ میں کھڑے ہو رہا ہے، بولے کیوں، حرام ہے کیا؟ کیوں، مصیبت خام ہے۔ کبھی مصلحت ہوتی ہے، ایک آدمی مثلا اس کی بیوی ہے، بیمار ہے اور بستر پر پڑی ہوئی ہے، اب وہ بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا ہے، وہ بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اس کی خواہشات بھی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا پاؤں پھسل جائے، زنا کی طرف چلا جائے، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میڈیکل حالات ایسے ہوتے ہیں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتا ہے، تو اب ایسا آدمی کیا کرے، گمراہی اختیار کرے؟ ایسا آدمی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، کبھی اولاد نہیں ہوتی انسان کو بیوی سے، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے تاکہ اس کا نسب جاری رہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سماج میں ایک عورت کو عزت والے طریقے سے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے بھی ایک دینی مصلحت ہوتی ہے، جیسے احد کے جنگ میں ہوا کہ کئی صحابہ ہیں شہید ہو گئے، ستر بیوائیں مدینہ کے اندر پیدا ہوئی، ایک دم پاک باز، اچھی اچھی نیک دیندار عورتیں، بچوں والی عورتیں، کئی بچے یتیم ہو گئے احد کی جنگ میں۔ اب ان عورتوں کا کیا کریں گے، ان عورتوں کو کیا کریں گے؟ ویسی رہیں، بیوہ رہیں، ان کی خواہشات نہیں، ان کی چاہتے نہیں، ان کی زندگی نہیں، ان کی اولاد کو کوئی سر پہ سایہ نہیں، کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں مسلمانوں کے لیے راستہ بتایا کہ مسلمان ایک آدمی ہے، اس کی ایک بیوی ہے، وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، ہر ایک پر فرض نہیں کیا، جتنے سب کے سب دو دو نکاح کرو، ایسا بھی نہیں کیا گیا، بلکہ ایک طریقہ بتایا گیا کہ معاشرے میں یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ ایک آدمی اپنی خواہشات کے اعتبار سے بھی اور کسی کے لیے سہارا بننے کے اعتبار سے بھی دوسرا نکاح کرے۔ ایک اچھا طریقہ، شریف طریقہ رکھا گیا کہ ایک آدمی اپنی خواہشات بھی پوری کرے اور کسی کا گھر بھی بس جائے۔ کئی خواتین ہیں مطلقہ ہیں، کئی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں، کئی بچیاں ہیں، جوانی میں ایک مہینہ ہوا تھا، شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت ہو گئی، بیچاری ویسی کی ویسی ہے، کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں اس سے، ارے بیوہ ہے، معلوم نے میں نکاح کیا تو میں بھی جاتا کہ کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی غلط چیزیں پائی جاتی ہیں، توہمات میں، سپرسٹیشنز میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے کسی سے نکاح کرے کوئی غلط بات نہیں ہے، ہمارے نکاح یعنی معاشرے میں دوسرا نکاح اتنا ڈینجر ہو گیا ہے جیسے وہ زنا ہو گیا۔ ایک آدمی تو دوسرا نکاح کیا اس نے، لیکن کوئی آدمی کہیں جا کے منہ کالا کر کے آئے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، اس کو زیادہ برا اتنا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن کوئی آدمی واقعی کسی سے عزت والے طریقے سے دوسرا نکاح کرے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ جائز ہے، ہاں، لیکن ایک آدمی اگر دوسرا نکاح کرتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کی صلاحیت ہو، کیپیسٹی اس کے پاس، ایمان کا جوش آیا، دوسرا نکاح کر لیا، اب پہلا ہی ڈھنگ سے سنبھل رہا نہیں تھا، یہ دوسرا بھی برتن لے لیا ہاتھ میں، تو دونوں پلیٹ پھوڑے گا، یہ دونوں کے لیے مصیبت بنے گا۔ اس میں بہت ہی دیکھیے، دونوں چیزیں ہیں کہ یعنی دوسرا نکاح کرنا جائز بھی ہے اور بعض حالات میں اچھی چیز ہے، اور اسی طرح سے دوسرا نکاح ایک آدمی کے لیے مصیبت بھی بن سکتا ہے. ہر آدمی سوچے اس کے اپنے حالات کو, یہ نہیں کہ آدمی دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اتنے نکاح کیے میں بھی کروں گا, تو یہ سنت میں ادا کروں گا. بھائی کچھ سنتیں ہیں جو عمل کرنے کے لیے آدمی کو کچھ فرائض کو ریزرو کرنا پڑتا ہے, ایسا نہیں ہو کہ اس پہ عمل کرنے میں آدمی کئی غلط کام کرنے پہ مجبور ہو جائے. پھر جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, مار پیٹ, گالی گلوچ اور یہ وہ جھگڑے, پھر طلاق, تو یہاں تک کہ نوبت اگر پہنچنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے میدان بنائے, بغیر حل چلا اگر بیج ڈالے گا بیج ضائع ہو جائے گا. گھر میں مشورہ کیا, ذہن بنایا, بات چیت کیا, بیوی تیار ہے, اس کو سمجھایا ایسا دیکھو اتنے یہ فائدہ ہے, ایسا ہے ایسا ہے, اپنی معاشی اعتبار سے کیپیسٹی بنایا, رہنے کا انتظام کیا, دین سکھایا, پھر اس کے بعد ایک دن نکاح ہوا, سب خوش ہیں, یہ بھی خوش, بیوی بھی خوش, پہلی بھی خوش, دوسری بھی خوش, تھوڑی خوش نہیں ہوں گی لیکن پھر بھی وہ سمجھ سکتی ہے چلو ٹھیک ہے. جب گھر میں ایک بچے کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلا بچہ تھوڑا ستاتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے میرا دشمن آیا گھر میں, مجھ سے زیادہ اس کی طرف ایسا ہوتا ہے, اتنا تھوڑا بہت تو رہے گا لیکن ایک دم گھر میں قیامت آ جائے, دھوم مچ جائے, ماتم ہو جائے, اس کا جینا اس کو گھر میں پاؤ روکو کہ نہیں, آیا جھاگ کے دیکھا پھر بھاگا, ایسا اگر حال ہو جائے کہاں جاؤں کہاں نہیں, رات ہوگی تو ڈر شروع ہوگی اس کو کدھر جاؤ کون سے گھر پہ جاؤ, ادھر گئے تو ادھر ٹینشن, ادھر گئے تو ادھر ٹینشن. اگر ایسے حالات کسی کے ہونے والے ہوں ایسا لگتا ہے اس کو اور سمجھ سکتا ہو کیا حالات ہو سکتے ہیں, ایسا آدمی ایک نکاح میں سکھی رہے وہ دکھی نہ ہو. ہاں جو آدمی سنبھال سکتا ہے اس کے گھر کا مزاج بن چکا ہے اور اس کے اندر معاشی اعتبار سے کیپیسٹی ہے تو کرے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعد لوگ یہ سوچتے ہیں پہلے کر لو بعد میں سنبھال لیں گے, بعد میں کوئی نہیں سنبھال پاتا ہے, بعد میں سنبھالنے کے لیے اس کو دوا کھانے میں سنبھالنا پڑتا ہے, یہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ہی سوچا سمجھا فیصلہ آدمی کا ہونا چاہیے. خواتین کو بھی اس بارے میں تھوڑا سوچنا چاہیے کہ واقعی جب اللہ نے اس کو حلال کیا ہے اور اگر شوہر حقوق دونوں کے ادا کر سکتا ہے, واقعی وہ تیار ہے کہ میں دونوں کو اسی طرح سے تعلق اور اسی طرح سے فائنینشلی اعتبار سے سپورٹ کروں گا, وہ بھی اپنے دل کو تھوڑا وسیع کریں, اپنی دوسری بہنوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ جن کو کوئی بڑا لیکچر تو دے دے گی عورت, لیکن واقعی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو جو متعلقہ ہے بیوہ ہے اس کو اپنے گھر میں جگہ دے, اپنے شوہر کے لیے راضی ہو کہ واقعی اس کا شوہر کسی اور گھر کو بھی سنبھالنے والا بنے, ان کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے. تو یہ ایک بیلنسنگ معاملہ ہے, دونوں طرف سے سوچنا چاہیے. اگر کسی گھر میں یہ نہیں ہو سکتا ہے شوہر کو چاہیے عزت سے اپنا ایک نکاح پہ خوش رہے, لیکن اگر واقعی بیوی بھی تیار ہے اور یہ بھی تیار ہے اور استعداد ہے تو پھر اگر نکاح کرتا ہے کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں تھوڑا وارننگ کا انداز اختیار کیا ہے. کیسا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں, اپنی پسند سے تم نکاح کرو, مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, دو تین یا چار, دو بیویاں یا تین بیویاں یا چار بیویاں, چار پہ اللہ نے اکتفا کیا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, لیکن تمہیں اگر ڈر ہو کہ تم دونوں میں انصاف نہیں کر پاؤ گے, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم دونوں میں عدل نہیں کر پاؤ گے تو پھر ایک ہی ٹھیک ہے, فَوَاحِدَةً, تو ایک ہی بہتر ہے, اور یا پھر جو باندی ہے باندی سے رشتہ رکھ سکتے ہو, غلام ہے اس زمانے میں تھے آج تو نہیں ہے, اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے, تو پھر اگر تم دو بیویاں نہیں کر سکتے ہو تو پھر دونوں میں عدل نہیں کر سکتے ہو, ایک ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے, ایک ہی یا پھر باندی. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ اس اعتبار سے زیادہ مناسب ہے کہ تم بے انصافی نہیں کرو گے, بے انصافی نہیں کرو گے, کیونکہ اگر جوش میں آ کے دو نکاح کر لیے اور تنخواہ کم ہے اور ایسی صورت میں سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا کریں, پھر شروع کر دیا حرام, پھر سود بھی لے رہا ہے, پھر غلط طریقے سے کما رہا ہے, پھر جھوٹ بول رہا ہے, اس کے پاس جا رہا اس کو جھوٹ بول کے, اس کے پاس جا رہا جھوٹ بول کے اس کو, پھر دھوکا اس کو بھی دے رہا اس کو بھی دے رہا ہے, کیا کچھ نہیں کر رہا ہے, پھر ایسا جب کرنا پڑے اس کا بھی دین خراب, دونوں کا دین خراب, اور آپس میں محبت ختم اور آپس میں سازشیں شروع, تو یہ سارا معاملہ اگر ہونے والا ہے تو ایک ہی کیا ہے بہتر ہے. تو یہ جائز ہے دو نکاح کرنا, لیکن اس میں قید ہے کہ عدل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ عدل کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں مالدار ہیں اور کئی کئی ان کے پاس کروڑوں کی ان کے پاس جائیداد ہے پیچھے چھوڑنے کے لیے, اور ان کی بیویاں ان کی مانتی بھی ہیں, سمجھدار ہیں, دیندار ہیں, ایسے لوگ نکاح کریں تو کسی کا گھر بچ سکتا ہے, وہ ان کی اپنی مرضی ہے, ان پر کمپلسری بھی لوگ پیچھے پڑ جائیں مالداروں کے, چلو دوسرا نکاح کرو ابھی, تو یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس کی مرضی ہے. اس لیے اللہ نے کہا ما طاب لکم, تم کو جو پسند ہے, اب نہیں پسند ہے کسی کو نہیں کرے گا, اس کی مرضی ہے, ضروری نہیں کہ دو نکاح کریں. تو یہ شرعی حکم ہے, ایک آدمی چاہے تو دو نکاح کر سکتا ہے, لیکن بہت سوچے سمجھے, اس لیے کہ اکثر لوگ ہمارے اپنے معاشرے میں نکاح کرتے ہیں دوسرا لیکن نبھا نہیں پاتے ہیں, اور جو نبھا پاتے ہیں بہت خوش قسمت ہیں, جو نبھا پاتے ہیں اور بیویاں خوش ہیں آپس میں, تو یہ بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اتنی بڑی چیز کر رہے ہیں, بہت قربانی کی چیز یہ ہے. قیس ابن حارث فرماتے ہیں اسلمت وعندی ثمان نسوتی, میں نے اسلام قبول کیا تو میری آٹھ آٹھ بیویاں تھیں, فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اختر منہن اربع, ان میں سے بس چار کو چن لو, یعنی چار سے زیادہ نکاح رکھ سکتے ہیں نہیں, تو ان کی آٹھ بیویاں تھیں, تو عربوں میں کوئی حد ایسی تھی نہیں کہ اتنی بیویاں کرنا ہے کتنی بیویاں کرنا ہے, تو ان کی آٹھ بیویاں تھیں, جب اسلام قبول کیا تو آپ نے چار کو طلاق دینے کا حکم دیا اور چار سے نکاح باقی رکھنے کا حکم دیا, تو چار سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. بیچارے کچھ لوگ ہیں اہل حدیث کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ ان کے نزدیک چار سے زیادہ بھی نکاح کر سکتے ہیں, یہ جھوٹ ہے, چار سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کسی نے ایک نکاح کیا پھر طلاق ہو گیا, دوسرا کیا بیوی مر گئی, تیسرا کیا پھر طلاق ہو گیا, تو پھر اس سے چوتھا آپ کرے کہ نہیں کرے, پانچواں کرے کہ نہیں کرے, ایک وقت میں چار نکاح, ایک وقت میں ایک آدمی کی نکاح میں چار عورتیں ہوں یہ جائز ہے, اس سے زیادہ جائز ہے نہیں جائز ہے. عربوں میں آج بھی عام طور سے ایک سے زیادہ نکاح لوگ کرتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی وہ سمجھتے نہیں, ہمارے یہاں پر یہ عام طور سے نہیں ہے, لوگوں کا ذہن بننا چاہیے اور لوگوں کا ذہن عدل و انصاف کا بھی بننا چاہیے. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں یہی یہ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر پاؤ گے تو ایک ہی, تو اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وارننگ آپ سن لیں. آپ نے فرمایا من کانت لہ امرأتان, جس کی دو بیویاں ہوں, اسے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دو کرنا لازم نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا آپ کہتے دو کرنا ہی ضروری ہے, ایسا نہیں, دو کرنا چاہے کوئی بیویاں وہ کر سکتا ہے, ہر ایک پر لازم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو منع کر دیا دوسرا نکاح کرنے سے, کہا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی کے گھر میں اور دوسرا دشمن کی بیٹی نہیں آ سکتی, کسی اور سے نکاح کا ارادہ کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھے وہ لوگ, تو کہا کہ نبی کی بیٹی اور اس کی دشمن کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتے گھر میں, تو حضرت علی کو منع کر دیا. تو اس طرح سے مطلب یعنی کوئی آدمی نہیں کرنا چاہے دوسرا نکاح تو اس کے اوپر پبلک فورس کر کے اس کو زبردستی کا دلہا نہیں بنایا, ارے تم کو مال دیا نا اللہ نے, کرو جلدی کرو کرو, پیچھے پڑ گئے اس کو, اب بیچارہ سب کی ترغیب میں آ کے بن گیا دلہا, اس کے بعد گھر میں جا کے بھی دلہا بن جاتا ہو, مصیبت ہو جاتی اس کے لیے. من کانت لہ امرأتان فمال الى احداہما, کسی کی دو بیویاں ہوں اور دو میں سے ایک کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہو جائے, جا یوم القیامت وشقہ ماء, قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ ایک ہی ایک طرف سے جھکا ہوا ہوگا. پیرالیسس میں کیسا ہوتا ہے, ایک حصہ اس کا کیا ہوگا, جھکا ہوا ہوگا, یعنی آدھا اس نے صحیح رکھا آدھا غلط, ایک طرف مڑ گیا تو وہ قیامت کے دن مڑا ہوا ہی آئے گا, جھکا ہوا ہی آئے گا. کیوں؟ دنیا میں ایک بیوی کی طرف جھکاؤ زیادہ تھا اس کا. اس کو امام احمد, ابو داؤد, نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. تو دو نکاح کرنا, ایک سے زائد نکاح کرنا, زیادہ سے زیادہ چار جائز ہیں, لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ عدل ہونا چاہیے اور کسی سے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, اور بہتر یہی ہے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ دوسرے نکاح کے لیے پہلی بیوی سے پوچھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے, تو اس کو جواب اب مفتی صاحب کیسے جواب دیں گے اس کو؟ مفتی صاحب دو طرح سے جواب دینا چاہیے اس کو, ضروری ہے بھی نہیں بھی. ضروری نہیں ہے اس اعتبار سے کہ اگر بغیر پوچھے کر لیا تو نکاح ہو جائے گا, تو ضروری نہیں ہے, لیکن ضروری ہے اس لیے کہ اگر بغیر پوچھے نکاح کیا تو جینا مشکل ہو جائے گا تیرا. کہ ایک بار بھروسہ ٹوٹ گیا بیوی کا, اتنا بڑا کام کر کے آئے, میرے کو بولے بھی نہیں, جوتے چپل لاتے ہیں میرے کو پوچھتے ہیں, کپڑے لانے کے لیے میرے سے پوچھتے ہیں, ہر چیز پوچھتے ہیں, اور اتنا بڑا کام کی زندگی کا, ایک بیوی اٹھا کے لے آیا اور میرے سے پوچھا تک نہیں, تب کیا بھروسے کی لائق نہیں رہی؟ ایسا ہو جاتا عورتوں کو. عورت کے لیے بہت ڈینجر چیز ہے یہ, عورت کے لیے بہت خطرناک چیز ہے یہ, وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی اس چیز کو. اس لیے ایسا اس کو نہیں ہو کہ مجھ کو چیٹ کیا ہے, مجھ کو دھوکہ دیا, ایسا نہیں فیل ہونا چاہیے. اس لیے پوچھ تاچھ کر کے سب بول بتا کے اچھی طرح سے ایک آدمی نکاح کرے, یہ زیادہ بہتر ہے اگر کرنا ہے تو. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے نکاح ہیں اور کون سے رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. یہ بھی لوگوں کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کون سا رشتہ حلال ہے, کون سا, کس سے نکاح کر سکتے ہیں کس سے نہیں کر سکتے ہیں. تین اعتبار سے, ایک تو دو رشتے ہیں, ایک تو وہ رشتے ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے, کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتے ہیں. دوسری وہ عورتیں ہیں, وہ رشتے ہیں کہ جن سے کچھ حالات میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور کچھ حالات میں نکاح کر سکتے ہیں. کیسے, میں آگے بتاؤں گا. کنڈیشنل ہے ان سے نکاح نہیں کرنا, ان کی حرمت وقتی ہوتی ہے, اور کچھ حرمتیں ہیں, کچھ حرام ہیں کہ ہمیشہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا نکاح, زندگی بھر کے لیے حرام. کچھ ایسا ہے کہ ہاں حرام ہے لیکن ایسا ہو گیا تو حلال ہو سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہوں کیا ہے. جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ تین قسم کے رشتے ہیں. ایک نسب کے اعتبار سے, پیدائشی رشتے کے اعتبار سے, خون کا رشتہ جس کو آج بولا جاتا ہے, نسب کے اعتبار سے. دوسرا رضاعت کے اعتبار سے, رضاعت کے اعتبار سے, دودھ کے اعتبار سے, دودھ پلانے کے اعتبار سے. تیسرا مصاہرت کے اعتبار سے, یعنی سسرال کے اعتبار سے, بیوی کے رشتے کے اعتبار سے. تو تین اعتبار سے رشتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان عمها من الرضاعة يسمى افلح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ کا, دودھ کے رشتے کے اعتبار سے چچا تھے جن کا نام افلح تھا. افلح استأذن علیہا فحجبته, وہ آئے گھر پر اور ان سے حضرت عائشہ نے پردہ کیا. فأخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی. فقال لها لا تحتجبی منه, آپ نے کہا ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب, اس لیے کہ رضاعت سے رشتہ ویسے ہی حرام ہو جاتا ہے جیسے نسب سے حرام ہو جاتا ہے. یعنی تمہارا یہ جو رشتہ ہے دودھ پینے, مثلا ایک عورت ہے جس نے ایک لڑکے کو دودھ پلایا اور ایک لڑکی کو دودھ پلایا, اگر اس طرح سے بچپن میں دو سال کے پہلے اگر لڑکے اور لڑکی کو اس عورت نے دودھ پلایا اور پانچ مرتبہ سیر ہو کر بچے نے پیا اور الگ ہوا, بھوک کی حالت میں رغبت سے اس نے دودھ پیا اور الگ ہو گیا, پانچ مرتبہ ایسا اگر ہوا تو دونوں بھی, یہ لڑکا اور لڑکی دودھ پینے والے, دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہو جاتے ہیں. یہ بہت ساری عورتیں جانتی نہیں ہیں. بعض گھروں میں کیسا ہوتا ہے کہ چلو یہ کام کر رہی ہے فلانی, تو اس میں دوسری کوئی ہے, بہن ہے یا فلاں ہے فلاں ہے, وہ بچے کو ٹھیک ہے میں پلا دیتی ہوں دودھ, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن دودھ اگر اس نے پلایا ہے بچے کو اور پانچ مرتبہ اگر پلا دیا ہے سیر ہونے کے اعتبار سے کہ بچہ اپنی مرضی سے پیے اور چھوڑ دے, تو وہ اس کی کون ہو گئی؟ اب ماں ہو گئی. وہ اب اس کی بیٹی سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے اور کبھی بھی نکاح نہیں کر سکتا, وہ اس کی سگی بہن ہو گئی. تو یہ بات یاد رکھیں. تو یہ رضاعت اس کو کہتے ہیں, اس کو رضاعت کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ رشتے جیسے خون کے رشتے ہیں, نسب کے ہیں, حرام ہو جاتے ہیں, ویسے دودھ والے رشتے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی رشتے ہیں جن کو بتایا کہ یہ رشتے ہیں جو نکاح کے لیے حرام ہیں, نکاح کے لیے حرام ہیں. کیا رشتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت, یہ سورہ نساء میں آیت نمبر 23 ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم, تم پر حرام کر دی گئی ہیں نکاح کے لیے. کون کون کون سے رشتے ہیں؟ امہاتکم, تمہاری مائیں نکاح نہیں کر سکتی, تو ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن عربوں میں باپ کی یعنی باپ کے مرنے کے بعد بعض اوقات سوتیلی ماں سے یا اس طرح سے لوگ نکاح کیا کرتے تھے, یا بہت ساری خرافات وہاں پر تھی تاکہ جائیداد یہ خود ہڑپ کر جائے. تو اللہ نے اس کو بھی منع کیا کہ اپنے باپ کی بیوی سے تم نکاح مت کرو, اللہ نے اس کو منع کر دیا. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں, وہ بناتکم تمہاری بیٹیاں, وہ اخواتکم تمہاری بہنیں, وہ عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں, وہ خالاتکم اور تمہاری خالائیں, سگی پھوپھی سگی خالہ اور اسی طرح سے ماں بیٹی بہن سب حرام ہیں, ان سے نکاح جائز نہیں ہے. وہ بنات الاخی وہ بنات الاختی, اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور تمہاری بہن کی بیٹیاں, ماموں سے نکاح ہوتا ہے نہیں. اسی طرح سے یعنی بھائی کی بیٹی اور بہن کی بیٹی, اس سے دونوں سے نکاح نہیں ہوتا ہے, چچا سگے چچا سے بھی نکاح نہیں ہوتا ہے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے, وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری بہنیں ہیں, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری وہ مائیں یعنی وہ أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ, اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی کون؟ بیوی کی ماں ساس, ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہے؟ نکاح حرام ہے. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ, اور تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں جو پچھلے شوہر سے ہو, کسی عورت ہے اس کی پچھلے شوہر کی کوئی بیٹی تھی اور اس نے نکاح کیا اور اس عورت سے دخول بھی کیا, کچھ چیزیں شرم کی ہوتی لیکن بتانا ضروری ہیں, کہ اس عورت سے اس نے جماع کیا, مباشرت کی, انٹر کورس کیا, اس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا, ہم بستری کی, تو اس عورت کی بیٹی سے بھی نکاح کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. ہاں فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, ہاں اگر تم نے کسی عورت سے نکاح کیا لیکن اس سے دخول سے پہلے ہی تمہارا طلاق ہو گیا, تو پھر اس کی اگر کوئی بیٹی پچھلے شوہر کی تھی تو اس سے بھی نکاح جائز ہے, لیکن دخول کرنے کے بعد جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں, وہ بیٹے جو تمہاری اپنی صلب سے ہیں, تمہارے بیٹے اپنے بیٹے, ان کی بیویوں سے بھی نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں جمع کرو. دو سگی بہنیں, دو سگی بہنوں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. یعنی ایک ساتھ دونوں نکاح میں ہیں؟ نہیں. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بہن سے نکاح کیا پھر اس کے انتقال کے بعد دوسری بہن سے نکاح کیا, یہ چلتا ہے. ایک بہن سے نکاح کیا, طلاق ہوا تو دوسری بہن سے نکاح کیا, یہ چلتا ہے. لیکن دونوں بہنیں ایک وقت میں نکاح میں ہوں, یہ جائز ہے؟ نہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو, یہ بھی جائز نہیں. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, ہاں جو پہلے گزر چکا تو گزر چکا. ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے. جو پچھلے نکاح تمہارے کیے تھے تم نے، تو وہ نکاح اگر ایسے کیے تھے اللہ اس کو معاف کرنے والا یہ گناہ ہے، اس گناہ کو اللہ معاف کرے گا. ہاں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کہ ایک آدمی ہے مثلا مسلمان ہوا اور اس کو معلوم ہوا اور اس نے دو بہنوں سے نکاح کیا تھا، اب معلوم ہونے کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ ایک کو طلاق دینا پڑے گا. دونوں ایک نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ نہیں. مسلمانوں میں کئی لوگ ایسے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں مسئلہ ہے کہ دو سگی بہنوں سے نکاح ایک وقت میں نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے جس میں اللہ نے ان رشتوں کی تفصیل بیان کی ہے. تو یہ ابدی طور پر اس میں کئی رشتے اللہ نے بیان کیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لیکن کچھ نکاح ایسے ہیں جو کسی شرط کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، کسی ایک یعنی رکاوٹ کی وجہ سے وہ حرام ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دو بہنوں کو ایک وقت میں جمع کرنا، ایسا نکاح جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے. یعنی مطلب ایک عورت سے نکاح کیا، اب اس کی بہن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں. اگر اس کو طلاق دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن جب تک کہ پہلی اس کی بہن نکاح میں ہے دوسری سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو وہ حرام ہے لیکن ٹیمپرری حرام ہے، اس شرط کے ساتھ حرام ہے کہ پہلی بہن اس کے نکاح میں ہے. اگر یہ نہ ہو نکاح میں تو دوسری بہن اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا یہ مسائل بعض اوقات تھوڑے پیچیدہ اور مشکل ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ہم کو سمجھنا ضروری ہے. اگر نکاح کو آپ کو جاننا ہے، نکاح کے مسائل، یہ ساری باتیں معلوم ہونی پڑیں گی آپ. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، ایک ساتھ دونوں نکاح میں نہیں رکھ سکتے. ایک ایک کر کے نکاح میں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سورہ نساء کی آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے. اسی طرح سے پھوپھی اور بیوی، یعنی بیوی کی پھوپھی کو بھی اس کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور بیوی کی خالہ کو بھی اس کے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں. یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأت وعمتها، ایک عورت یعنی بیوی اور اس کی پھوپھی کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے ہیں. یعنی ایک آدمی نے بیوی سے بھی نکاح کیا، پھوپھی سے بھی نکاح کر دیا، دونوں بیویاں اس کی، تو یہ جائز نہیں ہے. ولا بین المرأت وخالتها، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک عورت سے بھی نکاح کرے اور اس کی خالہ سے بھی نکاح کرے ایک ہی وقت میں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مسلم کے الفاظ میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها، کہ کسی عورت سے نکاح نہ کرے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ کے نکاح کے ساتھ، کہ جبکہ اس کی خالہ اور پھوپھی نکاح میں ہو تو اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ نکاح کی یعنی وہ رشتے ہیں جن سے وہ خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اس طرح سے یعنی مثلا ماں سے نکاح حرام ہے، تو ماں کے اوپر جتنے رشتے جائیں گے، نانی اور پرنانی اور اس طرح سے، ان سے بھی نکاح علماء نے کہا کہ اس میں نکلتا ہے کیونکہ وہ بھی ماں کے حکم میں ہیں، تو ان سے بھی نکاح حرام ہے. اسی طرح سے بیٹی ہے، تو بیٹی کی بیٹی کی بیٹی، اس طرح سے پورا نیچے تک، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. تو اس طرح سے پوری نسل حرام ہو جاتی ہے اگر اس سے نکاح حرام ہے. ہاں اگر ایک مثلا دو بھائی ہیں، ایک کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی ہے، تو وہ بیٹا بیٹے آپس میں نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. مثلا جو کزن جس کو ہم اپنے یہاں پر کہتے ہیں، کہ ایک آدمی ہے اس کی بیٹی ہے، اس کا بھائی ہے اس کا بیٹا ہے، تو یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. اگر چچا سگا نہیں ہے بلکہ کسی اور رشتے سے چچا ہے، تو اس سے نکاح جائز ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اس میں نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی چچا ہیں کون؟ ابو طالب. اور ان کے بیٹے کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہوئے؟ چچا زاد بھائی. لیکن حضرت فاطمہ کس کے نکاح میں تھی؟ تو چچا زاد بھائی یعنی رشتے سے اگر دیکھا جائے تو چچا ہوئے حضرت عائشہ کے, ان کے فاطمہ کے چچا ہوئے حضرت علی والد کے بھائی, لیکن دور سے ہیں, سگے نہیں ہیں, تو نکاح ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تھوڑا بعض اوقات کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے, تو یہ رشتے آپ یاد رکھیں جت نوٹس میں آپ کو جو بتائے گئے ہیں, پھر اس میں سے اور فروع نکلتی چلی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں نکاح کے لوازمات کیا ہیں, کیا چیزیں ہیں جو نکاح کے لیے ضروری ہیں, اور نکاح کے آداب کیا ہیں, کیسے طریقے سے نکاح ہونا چاہیے. نمبر ایک, نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. ولی, ولی کا مطلب وہ نہیں ولی اللہ کہ چلو نکاح کے لیے درگاہ پہ جائیں گے. ولی کا مطلب یہ کہ کسی یعنی بچی کے والد کی یا جو بھی اس کا سرپرست ہے اس کی اجازت ہونا چاہیے, اس کے بغیر نکاح ہوگا نہیں, ہو سکتا ہے. اس کو ولی کہتے ہیں, ولی یعنی سرپرست, اس کا ذمہ دار, اس کے اوپر جو نگرانی کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہوتا ہے بغیر ولی کے. حنفی مذہب میں ولی کی اجازت ضروری نہیں ہے, لیکن اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے ولی کی اجازت ضروری ہے. لیکن احناف کے نزدیک, حنفی حضرات کے نزدیک لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. کتنی ڈینجر چیز ہے آپ سوچیے کہ کالج میں کسی نے بیوقوف بنا لیا کسی لڑکی کو اور بولا چلو نکاح کریں گے, جا کے نکاح کر لے اگر مولوی صاحب, لے لے 500-600 اور کر دے نکاح اگر, اور دو لڑکے لچے لفنگے اگر جمع کر لے ساتھ میں, دو گواہ بنا لے. یہ ہوتا ہے عام طور سے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ایسا نکاح نہیں ہوتا ہے. لیکن احناف کے نزدیک ایسا نکاح ہوتا ہے. نکاح ہو گیا اب, اب باپ کا سر جھک گیا, بیٹی اپنے مرضی سے کسی سے بھی نکاح کر کے جا سکتی ہے, اس کی بیوی ہو گئی. لیکن شرعی اعتبار سے ہمارے نزدیک اس حدیث کی وجہ سے بغیر ولی کی اجازت کے نکاح ہوتا ہے. حدیث سے صاف لا نکاح الا بولی, نکاح نہیں ہوتا ہے بغیر ولی کے. اس کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سب نے روایت کیا ہے, اور حاکم نے بھی. اسی طرح سے اس کو بہت سخت لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. آپ نے فرمایا ایما امرأت نکحت بغیر اذن ولیها, جو عورت اپنے ولی کی, اپنے سرپرست کی مرضی کے بغیر نکاح کرے, فنکاحها باطل, فنکاحها باطل, فنکاحها باطل, تین بار آپ نے کہا اس کا نکاح باطل ہے, باطل ختم, برباد ہے, نہیں ہوتا. اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح باطل ہے, اس کا نکاح نہیں ہوا ہے. اس کو بھی امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے. تو بغیر ولی کے نکاح ہوتا ہے نہیں. ولی کون ہوتا ہے؟ لڑکی کا چھوٹا بھائی, کہ گڈو مڈو کو تیار کر کے لے گئی نکاح کے لیے, وہ میرا ولی ہے. ہاں کہاں انگوٹا لگانا ہے بتاؤ, ایک انگوٹا منہ میں اس کا. ولی کون؟ سرپرست اس کا, اس کی پرورش کرنے والا, باپ ہے یا بڑا بھائی ہے یا بالغ ہو اگر باپ نہیں ہے مثلا, چچا ہے اس طرح سے کوئی, یا دادا ہے مثلا. تو یہ جو بڑے ہوتے ہیں, سرپرست ہوتے ہیں, یہ اس کا ولی بن سکتا ہے. کسی کو بھی زبردستی تم ولی بن جاؤ نا نکاح کے لیے, اچھا تو یہ کرائے کا ولی چلتا نہیں چلتا. کسی کو بھی پکڑ لیا ہو, چچا سارا ادھر آؤ, کیا کام ہے, آپ ولی بنتے کہ نکاح کے لیے, چلو ٹھیک ہے, تو ایسا ولی بنتا ہے نہیں. واقعی اس کا سرپرست ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمایا بغیر ولی کے نکاح باطل ہو جاتا ہے. کسی کا اگر ولی نہیں ہے, مثلا کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی خاتون مسلمان ہو گئی اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے, اب اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے اس کا, تو کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں جیسے کوئی ہجرت کر کے آ جائے مسلمانوں کے ملک میں, عورت غیر مسلم مسلمان ہو جائے, تو اب اس کا ولی کون ہوگا؟ بادشاہ مسلمانوں کا حاکم اس کا ولی ہوگا. یا ایک ایسی عورت ہے جس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے, تو سماج میں جو بڑے ذمہ دار قسم کے افراد ہوتے ہیں, جو سماج کی نگرانی کرتے ہیں اور سماج میں لوگ ان کی مانتے ہیں, عزت دار اور بڑے لوگ ہوتے ہیں, تو ایسوں میں سے کسی کو بھی ولی بنا سکتے ہیں, کیونکہ یہ اتھارٹی ہوتے ہیں سماج میں جن کی لوگ مانتے ہیں, تو ان کو ولی بنایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے. وسلطان ولی من لا ولی له، اور جس کا کوئی ولی نہ ہو، سرپرست نہ ہو، تو بادشاہ سلطان اس کا ولی ہوتا ہے. مسلمانوں کا حاکم گورنر ہے، خلیفہ ہے، جو بھی ہے، امیر ہے مسلمانوں کا، وہ اس کا ولی ہوتا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو اسلامی حکومت نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو بڑے ہوتے ہیں، جو قاضی ہے یا جو بھی سماج میں بڑے لوگ مانے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو ولی بنایا جا سکتا ہے. اس حدیث کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. ولی کیسا ہونا چاہیے؟ ولی سمجھدار اور بھلا چاہنے والا ہونا چاہیے. بعض اوقات ولی غلط بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات لڑکی کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو روک کے رکھنے کے لیے بھی، یا بعض اوقات لڑکی جاب کرتی ہے اور اگر وہ جاب چھوڑ دے تو اس کی تنخواہ گھر میں آنا بند ہوگی. اس لیے بھی کئی لوگ ہوتے ہیں، گھر کے لوگ، باپ ہی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے جو اس کا جلدی نکاح نہیں کرتا، ایسا بھی ہوتا ہے. بہت بدقسمتی کی بات ہی ہے، بہت افسوس کی چیز ہے. تو اگر ایسا کوئی ولی ہے تو ایسا ولی، اس کی ولایت ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کا ولی کون بنے گا؟ مسلمانوں میں وہ جو عزت دار ہو اور اتھارٹی رکھتا ہو. حاکم اس کا ولی، وہ حاکم کے پاس جا کے بول سکتی ہے میرے والد ایسا ہے، یہ میرا نکاح نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ایسا ایسا ایسا ہے. تو اگر جو ولی ہے وہ بھلا نہیں چاہتا ہے، وہ زبردستی رکاوٹ ڈال رہا ہے نکاح میں، تو ایسے ولی کی ولایت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ حاکم ولی بن جائے گا. اسی لیے ولی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ لا نکاح الا باذن ولی مرشد، کہ صحیح رہبری کرنے والے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے، اور یا پھر کسی بادشاہ کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہے. یعنی ولی اگر نہیں ہے تو پھر سلطان ہونا چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی ولی اس کا بننا چاہیے، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اس کو امام البیہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے عورت عورت کی ولی نہیں بن سکتی ہے، باپ کی بجائے کسی طرح سے رو کے ماں کو راضی کر لیا کہ فلاں مجھ کو بہت پسند ہے، اور چپکے چپکے ماں کو لے کے گئی اور نکاح کر لیا. ماں نے بولا میں ماں ہوں اس کی، میں کرتی ہوں دستخط، اور نکاح ہو گیا. نہیں ہوتا ہے نکاح اس سے. عورت عورت کی ولی بن سکتی ہے؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کروا سکتی ہے. ولا تزوج المرأة نفسها، اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کروا سکتی ہے. ایک عورت دوسری عورت کے لیے ولی بن سکتی ہے؟ نہیں. اور ایک عورت خود اپنا نکاح کر سکتی ہے؟ میں بول رہی نا نکاح کے لیے تیار، اور کیا چاہیے؟ جیسا ہمارا کیا بولتے ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، کیا کرے گا قاضی، دو گواہ چاہیے، ولی چاہیے، وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہ غلط بات ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ سب راضی ہیں، ولی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے، لڑکا بھی راضی ہے، اور دو گواہ بھی موجود ہیں، تو اب قاضی صاحب کو کیا کرنا پڑے گا؟ نکاح پڑھانا پڑے گا. لیکن صرف یعنی لڑکا لڑکی راضی ہے تو قاضی، ڈینجر معاملہ ہے، بہت غلط ہے، نکاح نہیں ہوگا اس سے. اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، جو حدیث میں نے ذکر کی کہ عورت عورت کے لیے ولی نہیں بن سکتی ہے. اسی طرح سے ایسا بھی نہیں ہے کہ ولی اپنی مرضی سے زبردستی کسی کا نکاح کر دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور پہلے بہت ہوا کرتا تھا، باپ بیٹی کو پوچھتا بھی نہیں، کسی سے بھی نکاح کر دیا. مالدار گھر دیکھا، پھر شرابی ہے، کبابی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا، کر دیا نکاح اس سے. کیسا ہے اخلاق میں، کیسا ہے کردار میں، کیسا ہے، کچھ نہیں، بس پیسے والی پارٹی ہے. تو بعد میں یہ بہت مصیبت بن جاتی ہے، یہ جہنم میں ڈالنے جیسا ہے. اپنی اولاد کو پال کو اس کے بڑا کر کے کسی کے بھی جانور کے گلے میں باندھ دیں، اب بتائیے زندگی بھر وہ گھسیٹے گا اس کا، کیا حال ہوگا اس کا. تو زبردستی کسی بچی کا نکاح نہیں کیا جا سکتا اسلام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تستأمر اليتيمة في نفسها، ایک یتیم بچی بھی اگر ہے تو اس سے اس کے نکاح کے سلسلے میں اس کی اپنی ذات کے بارے میں مشورہ کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی اجازت لی جائے گی. فَإِن سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، اگر وہ چپ رہے تو اس کا چپ رہنا ہی اس کی اجازت ہے. اس سے پوچھا، نکاح کے لیے بیٹی تو تیار ہے، اب وہ خاموش ہے، جواب نہیں دے رہی، سر جھکا کے بیٹھی ہے، تو اس کا چپ رہنا کیا ہے؟ اس کی اجازت ہے. اگر وہ بولے نہیں سر ہلا کے یا منہ سے بول دے نہیں تو اب وہ کیا ہے تیار ہے نکاح کے لیے؟ نہیں، زبردستی اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اسلام میں ایک کنواری بچی ہے، اس کو اپنے منہ سے ابو میرا نکاح کرو، اتنا ہمارا اسلام حیا والا ہے۔ اسلام میں ایک عورت کو حیا والی ہی اچھا پسند کیا گیا ہے کہ کنواری بچی ہے، اس سے پوچھا گیا نکاح کے لیے تیار ہے، وہ شرما کے سر جھکا لی، کچھ بول رہی نہیں ہے، تو تیار ہے تبھی تو کچھ بول رہی نہیں۔ پر اگر وہ تیار نہیں ہو تو کیا کرے گی؟ نہیں بولے گی، وہ اس کا نہیں بولنا نہیں مانا جائے گا، اور اس کا چپ رہنا ہاں مانا جائے گا۔ وہ اپنے منہ سے ہاں بہت اچھا کر رہے تم لوگ، جلدی کرو، بولے گی ایسا ہو شرمائے گی، نہیں بولے گی تیرا نکاح کر رہے ہیں تو تیار ہیں، بولے کتنے بجے کون سی تاریخ ہو ذرا جلدی بتاؤ مجھ کو۔ تو مسلمان لڑکی حیا والی ہوتی ہے۔ اور بات ہے کہ آج کے تعلیم یافتہ دور میں حیا بالائے طاق رکھ کے لڑکی اپنے فرینڈ کو لے کے آتی گھر پہ اور ماں کو بتاتی ہے کہ میرے کو اس سے شادی کرنے کا ہے، یہی پسند ہے دنیا میں، اور کوئی نہیں، میں مر جاؤں گی اس سے شادی کروں گی، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شرم حیا کی توفیق بخشے نوجوانوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی۔ مسلمان فَإِن سَكَتَتْ فَهُوَ اِذْنُهَا، اگر وہ چپ رہے تو یہ اس کی اجازت ہے، وَإِن أَبَتْ، اور اگر وہ انکار کر دے نکاح سے، فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا، تو اس پر زبردستی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر لڑکی نکاح کے لیے تیار نہیں، انکار کرتی ہے، تو زبردستی اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اس کو فورس نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کو ابو داؤد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جاریتن بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسی لڑکی جو یعنی بکر تھی، جس کا پہلا نکاح ہوا تھا، جس کا پہلی مرتبہ نکاح ہو اس کو بکر کہتے ہیں، اور جس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے اس کو ثیب کہتے ہیں، ثیب کہتے ہیں اس کو۔ تو ان جاریتن بکرن، پہلا نکاح اس کا ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فذکرت ان اباها زوجها وهي كارها، اس نے کہا کہ میرے والد صاحب نے میرا نکاح کر دیا، مجھ کو پسند نہیں تھا لیکن زبردستی میرا نکاح کر دیا، تو فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار دیا، آپ نے اختیار دیا، آپ نے کیا کہا، تم اگر چاہو تو اپنا نکاح باقی رکھ سکتی ہو، اور اگر چاہو تو تم الگ ہو سکتی ہو، یعنی اس کی مرضی ہے۔ اگر زبردستی نکاح کیا تو نہیں ہوتا، یہ معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس عورت کو کیا ہے، اختیار ہے۔ اگر وہ چاہے تو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے باپ نے زبردستی نکاح کر دیا لیکن اس کی پسند کچھ اور تھی، وہ غلط تھا، باپ نے جس کو چنا وہ صحیح تھا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، ماں باپ جو ہیں ان کو زیادہ تجربہ ہوتا ہے، وہ بچی کا بھلا خود جانتے ہیں، عام طور سے ایک آدھ ایسا غلط کیس بھی نکل سکتا ہے، لیکن عام طور سے ماں باپ تجربہ کار ہوتے ہیں، وہ لڑکا کیسا کھڑا ہوتا دیکھ کے سمجھتی ہے صحیح ہے کیا غلط ہے، سلام کیسا کرتا، ہاتھ کیسا ملاتا، ٹوپی کیسی پہنتا، پہلی بار ٹوپی پہنا کہ کیا، برابر معلوم پڑتا ان کو، رشتے کے لیے ٹوپی پہن کے آیا ہے، سب سمجھ میں آتا ان کو۔ تو ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں، تو نکاح اگر بچی کا کر دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا اچھا کیا ماں باپ نے، میرا نکاح کر دیے، کتنا اچھا انسان ہی، اچھا ہے اگر اس سے نکاح ہوتا تو دیکھو کیسا نکلا، وہ شراب پی رہا تھا۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو اگر ماں باپ نے ایسا نکاح کر دیا کسی کا اور اگر وہ خوش نہ ہو تو قاضی کے پاس جائے گی، قاضی کہے گا تم اگر چاہتی ہو تو نکاح میں باقی رہو، اور اگر تم چاہتی ہو تو تم الگ ہو سکتی ہو، تو اب اختیار ہوتا ہے اس کو، چاہے تو ساتھ میں رہے شوہر کے، چاہے تو الگ ہو جائے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے خنسہ بنت خدام الانصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان اباها زوجها وهي ثیب، ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا اور وہ ثیبہ تھی، فکرہ ذلك، ان کو بالکل یہ پسند نہیں تھا، یہ نکاح پسند نہیں تھا، فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فرد نکاحہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس نکاح کو رد کر دیا، ان کے اس نکاح کو کیا کر دیا، رد کر دیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساتھ میں رہیں، تو آپ نے نکاح کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو نکاح کے بعد بھی اگر کوئی عورت نکاح پر راضی نہ ہو، قاضی کے پاس اگر وہ جائے الگ ہونا چاہے تو وہ الگ ہونے کا اختیار رکھتی ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اسی عورتیں یہ بھی نہ کریں کہ ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو کے سیدھے قاضی صاحب کے پاس, کیونکہ عورتیں بڑی جذباتی ہوتی ہیں اور بعض اوقات چھوٹی, اب نیا دور ہے, یہ زیادہ پڑھی لکھی رہی, ماں باپ پڑھاتے ہی کیوں بچی کو, کل کو طلاق ہوا اگر تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑی ہوں گی, واپس ہمارے گلے میں نہیں آئے گی. افسوس کی بات ہے کہ نکاح کے وقت مہر بڑا کیوں رکھتے ہیں. مہر بڑا اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی گردن چھڑانا چاہے اس کو بہت مشکل ہوگا کہ اتنا بڑا مہر کیسا دوں میں, تو طلاق بھی نہیں دے گا. تو نکاح میں طلاق کا سوچ رہے آپ, یعنی شروعات یہ آپ کی کیا ہو رہی, الٹی سوچ سے ہو رہی, کب جمنے والے دونوں. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. تو آج عام طور سے جو ہیں یعنی اس طرح کی خرافات مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تنکح الایم حتى تستأمر, کسی ایم سے بیوہ سے اس کی اجازت اور مشورے کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بیوہ کے لیے بھی ولی ضروری ہے, ورنہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی اور اس کا نکاح کیسے کرے گا. بیوہ کے لیے بھی, متعلقہ کے لیے بھی, کنواری کے لیے, سب کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. ولا تنکح الایم حتى تستأمر, کسی بیوہ سے نکاح اس کے مشورے اور اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ولا تنکح البکر حتى تستأذن, اور کسی کنواری سے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی اجازت کیسے ملے گی, کنواری کی اجازت کیسے ملے گی. قال ان تسکت, آپ نے کہا وہ چپ ہو جائے, اسے پوچھا جائے نکاح کے لیے تیار ہے اور وہ چپ ہو جائے, انکار نہ کرے تو کیا اس کی اجازت ہے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں نکاح سے متعلق. انشاءاللہ جو بقیہ مسائل ہیں وہ تین بجے ہم شروع کریں گے, 3 بجے ہم اس کو شروع کریں گے, اس لیے کہ بہت سارے مسائل ابھی باقی ہیں. تو 3 بجے ہماری اگلی مجلس ہوگی, 3 سے 8 تک, اور پھر 8 کے بعد بھی ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ. اعلان کرنا سے عصر کی نماز تک وہ مجلس چلے گی, اور ابھی ظہر کی اذان ہوگی اور ظہر کی نماز انشاءاللہ ہم باجماعت یہاں پہ ادا کریں گے. اس کے فوراً بعد یہاں شیر والے حصے میں کھانے کا بھی انتظام کیا گیا ہے. تمام حاضرین سے دلی گزارش ہے کہ آپ تمام یہیں پر کھانا کھائیں اور تھوڑا آرام بھی کر لیں تاکہ 3 بجے ہماری تیسری نشست شروع ہو سکے, اور 3 بجے بالکل ٹھیک ہماری تیسری نشست شروع ہوگی. السلام علیکم.